د خدای په دین مینو سرخیندون کو شازلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شازلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د مینې بلانداز مو پیاوړی امتیاز مو د پاکی من اعجاز مو د پاکی من اعجاز مو سړ ازمکا تبای کړه د تخنیک په بندگانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شازلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د حق پلار قدم دی د الجهاد اټم دی کټمټ اسم اعظم دی کټمټ اسم اعظم دی د حق پلار قدم دی د الجهاد اټم دی کټمټ اسم اعظم دی کټمټ اسم اعظم دی سپیشلی استشهاد مژوند اخیسته نه دیوانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو سپیشلی استشهاد مژوند اخیسته نه دیوانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شازلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو ارواح مو په یلین کې په پانو د یاسین کې د عشق په اباسین کې د عشق په اباسین کې ارواح مو په یلین کې په پانو د یاسین کې د عشق په اباسین کې د عشق په اباسین کې ارواح مو یلین کې په پانو د یاسین کې د عشق په اباسین کې د عشق په اباسین کې ارواح معلین کې په پانو د یاسین کې د عشق په اباسین کې د عشق په اباسین کې سیراب د رب لنور کړل د مینې لارویانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو سیراب د رب لنور کړل د مینې لارویانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شازلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شازلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو ژوندون د ابدیت دی منار د شهادت دی تاریخ د شهامت دی تاریخ د شهامت دی ژوندون د ابدیت دی منار د شهادت دی تاریخ د شهامت دی تاریخ د شهامت دی دی فخر د جنت د حور العین او د غلمانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو دی فخر د جنت د حور العین او د غلمانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شازلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شازلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو لهر سرا جلا شوی لزان بی پروا شوی د خدای په تماشا شوی د خدای په تماشا شوی لهر سرا جلا شوی لزان بی پروا شوی د خدای په تماشا شوی د خدای په تماشا شوی د سرو لمبو په غیږه کې رښتینو مجنونانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د سرو لمبو په غیږه کې رښتینو مجنونانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شزلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شزلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو دا نظر د ځوانۍ مو د حق په سر سیالۍ مو بې ساري قربانۍ مو بې ساري قربانۍ مو دا نظر د ځوانۍ مو د حق په سر سیالۍ مو بې ساري قربانۍ مو بې ساري قربانۍ مو تاریخ د اسماعیل بیا را ژوندۍ کړلو ځوانانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو تاریخ د اسماعیل بیا را ژوندۍ کړلو ځوانانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شزلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د غیب د لهکر سیوری بس کټ مټ لکستوري پرې اوري لهر لوري پرې اوري لهر لوري د غیب د لهکر سیوری بس کټ مټ لکستوري پرې اوري لهر لوري پرې اوري لهر لوري وارونه د ظلمیو دی د وخت په شیطانانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو وارونه د ظلمیو دی د وخت په شیطانانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شزلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شزلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو اهدا بد سندرو امیل د ملغلرو تر عرش مسافرو تر عرش مسافرو اهدا بد سندرو امیل د ملغلرو تر عرش مسافرو تر عرش مسافرو حمات تل دی اخست ترنم لبلبلانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو حمات تل دی اخست ترنم لبلبلانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شزلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو د خدای په دین مینو سرخیندون کو شزلمیانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو اتلو فدایانو